ajak ngewak-ewake kaya penting-penting kok guys. Ajak iki dik. Ora nganggo kono ya mlaku kowe dik. Ya dianggep. Loh, nang kowe kudu ngerti perkawis menapa. Sing dadake Pandhawa sapa? Sing uripke Pandhawa sapa? Sing mulyake Pandhawa sapa? Lah sinten? Lah nek ora aku sapa? Wo, saya ngladrah. Sinuwun. Kula nyuwun wekdal sekedhik kemawon perlu badhe kangge mangsuli dhateng pengendikanipun ingkang minulya menika sinuwun. Iya, Petruk. Nanging kowe kudu aja ninggal duga pamrayoga elinga yen iki ana pasewakan. Oh, sampun kuwatos. Awon perkawis rupi melarat perkawis donya. Ing bab kesusilan tetep kula nggene kok sinuwun. Tiang timur lho kula niki. Tiang timuran lho kula niki. Adinipun sinten? Tata susila sampun kuwatos, asring dipun wucal, asring adepi ayi luhur. Benten kalian menika. Saanake mboten ning kiblat kabeh. Ya wis mangsa bodho. Matur nuwun. Nyuwun pangapunten radi nyingkur sawetawis. Iya. Maksa mangsuli karo pengendikane pendhita Kang Minulya. Jejer pisan kok suwene kaya ngene. Gerenengan mbok ben nek. Butuh entek kok. Sinun, kula badhe rembagan kalian Begawan Durna menika. Iya wis tak lilani. Penemban, apa? Sampeyan wae ngendika pripun? Sing mulyake, sing dadekke, sing nguripke Pandhawa sapa nek ora Durna? Lahir utusaning Batos. Lahir sampeyan muni kaya ngoten, batin sampeyan ya isine mung kaya ngoten niku. Sampeyan kleru gedhe. Salah gedhe yang sampeyan duwe. Penganggep sing dadekke, mulyake, nguripke Gusti kula pendhone niku sampeyan. Cetha nek sampeyan mboten ngakoni kalian Gusti kang ngakarya jagat. Cetha yen sampeyan mboten nambah kalian Gusti. Tipes kapitadosan sampeyan. Nek tembunge sakniki sampeyan iku manusia yang tak bertuhan. Buktine sampeyan ngakoni mulyake dadekke nguripke. Pramban. Tiang gesang tinitahaken nalika bebayanipun wonten ing bathuk menika sampeyan ditulisi piyambak-piyambak. Oh, wong iki bathuke tulisane iki. Wong iki bathuke tulisane iki. Sok taun iki bakal nglakoni ngene, sasi iki bakal tumindak ngene. Sedaya sampun dipun serat wonten ing bathukipun piyambak-piyambak. Sampeyan niku mung wong pinter. Sampeyan niku mung sipating wong demen mulang. Mboten menang dadekke mulyake nguripke, sing mulyake nguripke dadekke iku Gusti sing gawe urip. Menungsa urip niku pun dipanceni kali sing gawe urip. Nek cadonge pun entek, mesti dibanjut kali sing gawe urip. Sampeyan mung wong pinter, mung nuduhke dalane. Perkara dadelan orane gumantung sing nindakake, gumantung sing nglakoni, gumantung sing sekolah. Gumantung murite. Yen murite gelem tumindak bakal becik dadine. Nek mboten mboten bakal dadi. Ha nggih, pun biasa mawon sampeyan niku ngakoni barang sing pun dadi. Bareng sitok mulya, ketok wibawa. Kita agung di aku iki dhisik sing dadekke aku iki. Dhisik sing nudu-nuduke aku iki. Dhisik sing mayok-mayoke aku iki. Dhisik sing ngempet-ngempet aku iki. Biasa niku. Biasa niku. Ambok cobi nalika sinuwun sak kadang menika kasangsaya panjenengan paring pitulungan hanya boten nate. Cobi. Wiwit timur tansah keloro-loro Gusti kula menika. Sekeca inggih memper sebab dipun tebus loro-lopo. Ngambah wonten wana pinten taun. Sepi. Menika nggih dadosipun nggih mulya. Gembelengan tiyang keloro-loro kok menika. Lho, menika. Benten kali sampeyan. Aku yo kerep keloro-loro ah mboten. Beda, beda. Sejarah sampeyan kula nyatet kula ngerti kok. Ngerti, bukune kula duwe kok sejarah sampeyan niku. Sampeyan iku lunga kok omah marga ora nuruti karepe wong tuwa sampeyan. Lho, mancah karepe wong tuwa. Tapi lunga golek sedulure kepalang segara. Wes, aja tak tutuke. Aja tak tutuke. Wes, semandek semono wae. Langge kok terus ngakoni. Oh, mboten iso. Sampeyan iku pendhita apa nemen? Sampeyan iku guru. Nggon kawruh, nggon piwulang, tukang mulang. Ning sampeyan pon kondang pendhita sing sok demen nggok kiten wulangan. Sampeyan sawijining wong pendhita sing sok demen nggok kiten tuntunan. Demen nggok kiten ajaran sampeyan iku. Pun kondang sampeyan iku. Kowe bisa ngandhakake. Buktine apa? Oh, enten buktine. Nek jane sak temene muni niku la ilah la ilallah mang walik lole-lole, jabe. Jane la ilah la ilallah lole lole niku walikan sampeyan, jabe. Jane sing bener hu Allah sampeyan mang walik ho Allah lho coba. Kok diawel iki ndek sapa lho? Wis dibojok diaweli. Wis ben. Golek ora suwe kok. Serasa grantes. Loh. Pun kondang sama niku. Ampun kaya ngoten kok terus nundung teneng kula, nyepeleki kelun kula. Mboten bisa. Kowe ngregoni marang pangertiku. Aku arep boyong pusaka, kula nggih badhe boyong. Gumantung sinten sing nemu beca. Ampun sok demen nyepeleki karo wong cilik. Rumang sana ini petruk wong melarat kok saja itu harus dikias. Hohoho. Melarat itu perkara donya. Ini bab perkara jiwa ini durung karuan kalah karo durno. Kaya orang ngerti cili amunono. Wah, ngajak ini dek. Lagi syarep bako sidik kok. Pendirangnya wis beda. Aduh. Rumang sana ini, walah. Wong langeng driya mangu mangu mangun kong kanduan rimang lelemo tanpa kaning yayaji nun kula koko prabu kula saged ngraosaken sepinten awrating penggalih paduka ing mangke dupi. Hamidang datang sabdaning Bapa Durna Dalah pun Petruk. Ingkang menika yayi, menapa sakinten wonten keparang paduka bilih kula kepengin badhe nderek angudari datang ruwet renteng menika. Inggih, Koko Prabu sawetahipun kula sumanggaaken paduka Koko Prabu. Rama penemban Begawan Durna, nuwun wonten dawuh. Kula suwun keparang Rama penemban. Sumire saking setinggil langkung rumiyin ngentos sono wontening pegelaran. Pamundut paduka tumuli badhe kula sarase hakim dateng para kadang. Woing sarasean mangke badhe wonten. Atur saking para kadang kunjuk bapa penemban. Oh nggih, ngestraken dawuh. Oh nggih, kula ngentosi wonten jawi. Monggo para menggalih. Ayo diarya ngenteni lan jaba. Iya iya ya wakne tak dherekake. Sinuwun kula nyuwun pamit badhe menjang jawi. Kula nyuwun pamit sinuwun badhe ngentosi wonten jawi. Inggih Rama Penemban Dalah Paman Haryo mboten langkung namung kula sumanggaaken. Petro, kula semono gasira metuwa ngenteni ana begelaran perkara panjuwunmu bakal ndak sarasah kelan para kadang. Inggih mboten langkung estuaken dawuh. Sinuwun kepareng kula nyuwun pamit badhe ngentosi wonten jawi. Iya iya Petro duga-duga digawa ngati-ati aja keri Petro. Pantamun caratin non berkekon caratin non berkekon.